Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów pracują nad rządowym projektem tarczy antykryzysowej 2.0. Coraz więcej mandatów za łamanie kwarantanny, ponad 1 000 000 złotych kar w ciągu tygodnia. Rozszerza się pożar w zamkniętej strefie w Czarnobylu. Strażacy od kilku dni bezskutecznie walczą z ogniem. Do Komisji Finansów został odesłany rządowy projekt ustawy dotyczącej wsparcia w sytuacji epidemii koronawirusa. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie pakietu nowych rozwiązań. Przedstawiając stanowisko klubu PiS, poseł Henryk Kowalczyk za najważniejsze uznał rozwiązania wspierające przedsiębiorców w utrzymaniu miejsc pracy. Czyli rozszerzenie świadczenia postojowego do tych 3 miesięcy, gdzie kwoty to są rzędu 4-8 miliardów. Rozszerzenie kręgu podmiotów, czyli pomocy dla przedsiębiorców zatrudniających już nie do 9 osób, ale do 49. Pożyczki na utrzymanie miejsc pracy, na podtrzymanie miejsc pracy, które będą podlegały umorzeniu. Szacunki wydatkowe są blisko 10 miliardów złotych. Do Komisji Finansów skierowano też projekt przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Głosowanie w Sejmie zaplanowano na jutro, na popołudnie. Ponad 1 000 000 złotych kary w ciągu tygodnia nałożyła Główna Inspekcja Sanitarna za łamanie przepisów dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym. Kary są nakładane m.in. za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny i izolacji, przypomina rzecznik GIS-u Jan Bondar. W kilkudziesięciu przypadkach były również kierowane wnioski do prokuratury. Tutaj chodzi o te przepisy kodeksu karnego, które mówią o sprowadzeniu zagrożenia dla wielu osób. Dotyczyło to na przykład sytuacji, kiedy pacjent był w izolacji, czyli już miał potwierdzone zakażenie, a mimo to na przykład wychodził sobie na miasto. Kary, przypomnijmy, wynoszą od 5 000 do 30 000 złotych. Edukacja na temat bezpieczeństwa na czas epidemii przeniosła się do internetu. Chodzi o zajęcia poświęcone zasadom bezpieczeństwa na drogach oraz w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych, które od lat w szkołach prowadzą Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego. Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych spowodowała, że organizowanie zajęć stało się niemożliwe. Jak mówi szef GITD Alwin Gajadur, wszystkie materiały są w tej chwili dostępne na stronie inspektoratu. Chcemy edukować najmłodszych, chcemy, żeby w dalszym ciągu uczyli się zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urząd Transportu Kolejowego uruchomił natomiast specjalną darmową aplikację, która umożliwia dostęp do gier i zabaw edukacyjnych. Wiceprezes UTK Radosław Pacewicz powiedział, że na stronie urzędu są także dostępne inne materiały edukacyjne. Znajdziecie Państwo również materiały, podręczniki dla nauczycieli z instrukcjami, jak prowadzić zajęcia. Regularne zajęcia edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu zostaną przywrócone po otwarciu szkół. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraińskim strażakom od zeszłego tygodnia nie udaje się ugasić pożaru w zamkniętej strefie wokół elektrowni w Czarnobylu. Obszar ogarnięty ogniem rozszerza się. O pożarze ukraińskie służby donosiły już w sobotę. Wówczas informowano o 20 hektarach palącego się lasu w tzw. czarnobylskiej zonie, czyli skażonej strefie wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. Obecnie pożar rozszerzył się do 35 hektarów. Płonie las i łąki w pobliżu wysiedlonej miejscowości Poliskie, około 100 km na północny zachód od Kijowa. Do gaszenia pożaru zaangażowano 2 samoloty strażackie oraz 10 wozów. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych zapewnia, że poziom tła promieniowania w Kijowie pozostaje w normie. Nie zmienił się też on w strefie wykluczenia. W 1986 roku w elektrowni w Czarnobylu doszło do wybuchu reaktora. Doprowadziło to do skażenia radioaktywnego części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec bardzo smutna wiadomość. Nie żyje dziennikarz, korespondent polskich mediów w Rosji, Wiktor Bater. Zmarł w wieku 53 lat. W latach 1994-99 pracował dla Polskiego Radia. Od jesieni 2007 do stycznia 2009 był korespondentem TVP w Rosji. Pracował także dla stacji TVN, Polsatu i Tygodnika Wprost. 10 kwietnia 2010 roku Wiktor Bater jako pierwszy przekazał informację o katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Za tę korespondencję otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii News. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W poniedziałek rano informowaliśmy o Himalajach głupoty i hipokryzji Manchesteru City Kyle'a Walkera. Złamał zakaz spotkań panujący w Wielkiej Brytanii i zorganizował mini party z prostytutkami. Tuż potem, ale i zanim cała sprawa wypłynęła, zachęcał w mediach społecznościowych do pozostania w domu i zaniechania imprez. Pokajał się po wszystkim, rzecz jasna, ale Gareth Southgate nie zamierzał tego kupić i zapowiedział, że dopóki on będzie selekcjonerem reprezentacji Anglii, Walker w niej nie zagra. Rüstü Reçber w reprezentacji Turcji wystąpił aż 120 razy. Jest legendą Fenerbahçe Stambuł, krótko był nawet bramkarzem Barcelony i jak mówiliśmy kilkanaście dni temu, COVID-19 złożył go na dobre. Wylądował w szpitalu w stanie ciężkim, na szczęście po 11 dniach hospitalizacji wydobrzał na tyle, że jest już w domu, o czym w obszernym i emocjonalnym wpisie poinformowała jego blond włosa małżonka. Zostajemy przy sprawach piłkarskich. France Football opublikował w czasach pandemii plebiscyt na najatrakcyjniejsze trykoty w historii. Zwyciężyły te, w których Ajax Amsterdam na początku lat 70. sięgał 3 razy z rzędu po Puchar Europy. Na drugim miejscu znalazły się koszulki Saint-Étienne, też z lat 70., klubu z miasta, w którym jak u nas na Śląsku hucznie świętuje się Barbórkę i który wówczas zdominował Ligę Francuską. Na trzeciej pozycji stroje reprezentacji Holandii z mundialu w Niemczech w 1974 roku. A propos Niemiec, zawiadujący Bundesligą na poważnie szykują się do wznowienia rozgrywek tuż po zniesieniu lockdownu. Wymyślili i dokładnie wyliczyli, że podczas meczu zgromadzi się maksymalnie 286 osób. Oczywiście piłkarze obu drużyn, członkowie ekip, sędziowie, ekipy telewizyjnej i dziennikarze. To podobno minimalna liczba, z jednej strony zapewniająca profesjonalną obsługę spotkania, z drugiej minimalizująca możliwość panoszenia się wirusa. Jak szykują się kluby w Niemczech do wznowienia rozgrywek? Trenują w kilkuosobowych grupach. Resztę doprecyzuje Christian Schulzer z redakcji sportowej niemieckiej telewizji publicznej ARD. Piłkarze w większości się ze sobą nie widują. Jedna grupa trenuje przed południem, druga po południu. Skład grup podlega rotacji. Poza tym to nie jest żaden sparring czy gierka. To trening bez kontaktu fizycznego i w pozycji stojąc. Zawodnicy dodatkowo nie biorą prysznica w klubie po treningu, lecz dopiero w domu. Tak kończymy długi wątek piłkarski, ale krótszy o Formule 1 będzie miał mianownik wspólny z ostatnią wiadomością. Władze F1 też chcą wznowienia wyścigów od Grand Prix Wielkiej Brytanii zaplanowanej na 19 lipca. Te zawody, jak pewnie kilka kolejnych, miałyby się odbyć bez publiczności. My liczymy na Państwa obecność podczas kolejnego serwisu sportowego kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 4 nad morzem, 5 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Jutro od 15 do 22 stopni. Będzie pogodnie, ale na północy może się zachmurzyć, a lokalnie pokropi niewielki deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. Walczyli o niepodległość, swoje własne państwo. Westerplatte. Mamy prawo do dostępu do prawd. Gruzja. I my jesteśmy po to tutaj, żeby ten świat reagował jeszcze mocniej. W szczególności Unia Europejska i NATO. O rodzinie. Jestem pantoflarzem, ale z drugiej strony ja nie mam najmniejszych ambicji, jeżeli chodzi o, że tak powiem, władzę w domu. A także o kwiatach. Ja w ogóle kwiaty bardzo lubię, a mąż najczęściej kupuje róże. O życiu w PRL-u. Nagle przychodziła informacja, że kogoś z kolegów zwijają. No to się uciekało do znajomych. I w rozmowie z Krzysztofem Czabańskim. Mój brat ani ja w ogóle nigdy żeśmy żadnej Eleonory i Jerzego Kaczyńskiego nie znali. Wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Trójce przez cały tydzień. I chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów naszej ojczyźnie, Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała na święta, jest na mediaexpert.pl? No wiem, Marian. No i patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.

jeśli kiedyś nie wrócisz, jesienią zapadnę w sen. Się chmury, obłoki, a ciebie jak nie ma, tak nie ma. Wracaj tu szybko przed zmrokiem, za lasem zima. Jola Iterska jest wraz z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno się nie słyszeliśmy w Trójce. No cóż. Jesteś osobą, która aktywna jest bardzo muzycznie, bo jak spojrzałem na twoją stronę, to aktualne projekty zaśpiewam. Mantry, pieśni Lutra, śpiew śląski i ballady, czyli utwory z płyty Małe Rzeczy. Zresztą z tej płyty pochodziła piosenka, której przed momentem słuchaliśmy swoją drogą. Ja zawsze lubiłem, jak śpiewałaś po śląsku, bo to brzmiało pięknie po prostu i autentycznie bardzo. Cieszę się bardzo, że zauważyłaś mój śląski śpiew. Jest na YouTubie kilka piosenek, których można posłuchać po śląsku. Podobno robię to nieźle. To myślę mi... o języku śląskim. No, w końcu tam się wychowałaś, więc powinnaś to robić dobrze. Polecam posłuchać. Nad czym teraz pracujesz? Bo Małe Rzeczy to już jest kawałek historii. Jest kawałek historii, to jest zbiór bardzo osobistych opowieści, o których najpierw usłyszałam od Rafała, potem przeczytałam teksty, no i... Rafał Rękosiewicz, powiedzmy. Rodziło się tak, Rafał Rękosiewicza. I tak się to rodziło i się urodziło. Ja w tej chwili nagrywam mantry świata. Dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ponieważ... trzeba trochę wiedzieć o tym wszystkim, ale wspieram się przyjacielem, z którym to jest nagrywane i kilkoma innymi osobami. I mam nadzieję, że to będzie profesjonalne, piękne. Oczywiście wspieram się również znakomitym muzykiem Andrzejem Ruskiem, z którym od początku pracuję i nie wyobrażam sobie, żeby zrobił to ktoś inny. I chyba jest w swoim żywiole. Mantry brzmią interesująco, muszę przyznać. Rafał Rękosiewicz, zespół Jam, to zawsze były te okolice, które były ci najbliższe. No wiesz co, to chyba dlatego, że ja tu mieszkam, gdzie mieszkam i to jest po prostu, wiesz, ogrom cudownych muzyków. No, Śląsk muzyką stoi, wiadomo. Więc... Śląsk bluesem i heavy metalem głównie. Tak. Nawet próbowałam gdzieś robić chórki w takiej bluesowo-rockowej kapeli u Romka Wojciechowskiego, ale to mnie przerosło. To był bardzo krótki incydent. Ale co chcę powiedzieć, po prostu kluby tętniły życiem tu zawsze i gdziekolwiek się poszło, to na wyciągnięcie ręki ci muzycy byli i Józek Krzek, i Jonek Krzek, i Irek Dudek, i mnóstwo innych osób, i Riedel, i cała reszta, po prostu bracia Trębowie. Oni byli tu blisko, na wyciągnięcie ręki. Były kluby, do których się przychodziło i po prostu można było ich spotkać. Były dżemy na okrągło. Wiesz, takie... To jest bardzo towarzyskie środowisko, to śląskie środowisko, tak ogólnie. Wiesz, ogródki działkowe, wiesz, tutaj gołąbeczki, ogródeczki, knajpeczki. Teraz zostaje nam tylko domik, śpiewanie w domu. Zapraszam. Jak ktoś... Ale nie znałem twojej jeszcze innej strony, a propos Riedla, tylko już może nie świętej pamięci Bryśka, ale Mirka, który pracował kiedyś w telewizji śląskiej, to aha, mówił, że ty również miałaś na swoim koncie występy kabaretowe. A no masz, no pewnie. Ja tej strony cię nie znałem. Aktywny. Tak, nie, ja jestem przecież taką ruchliwą, aktywną osobą, nie boję się zmian, uwielbiam zmiany, uwielbiam odkrywanie nowego. No, niektórzy mówią, że rzucam się na trudne sprawy, które mnie na pewno przerosną, ale uparłam się, że nagram pieśni Lutra i to zrobiłam. Czyli najbliższa płyta to będą mantry. Kiedy będzie ta płyta? Jak myślisz? Oj, myślę, że jak wiesz i wszyscy wiemy, jest w tej chwili sytuacja kryzysowa, jeśli chodzi o spotkania i kontakty. Na szczęście można pracować na odległość. Nagrałam trochę tych traków, śladów wokalnych ogrom, bo te mantry będą się głównie opierały na moim głosie i głosie mojego przyjaciela Jarka Gibasa, męskim głosie. One często pracują zamiast instrumentów, te nasze głosy. I będzie taka potęga, po prostu dużo przestrzeni, dużo... No wyszła z tego prawie taka muzyka filmowa. Mam nadzieję, że to będzie dzieło mojego życia, aczkolwiek małe rzeczy też były dla mnie bardzo, bardzo ważne, o ile nie najważniejsze w moim życiu, jeśli chodzi o teksty i spotkania z ludźmi, z którymi nagrywałam tę płytę. Ja też bardzo lubiłem Jokę, także to troszkę zapomniany album, ale czasami grywam w nocnych programach. Ach, dziękuję, wiesz, ja po prostu bardzo rzadko bywam w Warszawie. Może to błąd. Przemyślę sprawę. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że płyta wkrótce, a my posłuchamy teraz Snu o Wetlinie. Jola Iterska, dziękuję. Dziękuję bardzo.

dość licznych pomyłek, gdy stoisz w dęku aż po szyję. Spójrz dookoła, wyjdź z tego błota, jaka piękna katastrofa. Niektórzy wiedzą, reszta się miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Niektórzy wiedzą, reszta się miota, jaka piękna katastrofa. Masa krytyczna, kretynów kocha, jaka piękna katastrofa. Patrycja Kosiarkiewicz nie próżnuje, wyprowadziła się z Warszawy gdzieś daleko na zachód, ale ciągle tworzy, ciągle nagrywa. I to nie tylko jeden pomysł na siebie ma, ale ich jest całkiem sporo. Ostatnio zakochała się w muzyce elektronicznej, co było zresztą w tym utworze słychać. A przed Patrycją Zuza Jabłońska i Kuba Karaś. To teraz będzie Bukowicz. Czekam na skończ.